राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 22 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बिना सर राम प्रपन्न पारिजाताय धोत्रवेते पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर नवेम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् पदम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमले नमः महाकृष्णः सर्वे देव नमो नमः भगवान की कृपा से सब हो जाता है। भगवान ने कहा है सब पर मोरी बराबर दया, सब के ऊपर मेरी बराबर दया है, बराबर एकदम सब पर, सब पर मोरी बराबर दया। लेने वाला जितना समझता है उसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और माने जितने भी माने, मान नहीं सोता इतनी बराबर दया सबके ऊपर। ये तो बताया ने परदादाओं को भी दिया, माताओं को भी दिया, ज्ञान दिया, सबको दिया, सबको दे रहे, सबको दे रहे ज्ञान, सब सबका उद्धार कर रहे हैं एकदम। ऐसे कृपा कर रहे हैं अलौकिक विचित्र कृपा वर्ष रही। मनुष्य ग्रहण कम करता है और कृपा को मानता कम है। कबो करी करुणा न दे ही दे रीस बिन हेतु सदे ही, मनुष्य दिया है ये कृपा की है। ये सोचता नहीं, समझता नहीं, विचार करता नहीं। भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, विशुद्ध कृपा है। सज्जनो, अगर अपना कल्याण चाहो तो भगवान के शरण हो जाओ। भगवान हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपके शरण है। भगवान की कृपा से सब होगा, सब हो रहा है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे भगवान को अपना समझो, अपना। संसार में और कोई अपना नहीं है। आपको याद हुआ ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर श्रेष्ठी, मे मानसो जीव लोग जीव भूत सदानना, मम एव अंश, केवल भगवान का अंश है। ये बात याद रखनी है, भगवान के हैं, हमारे नजदीक कौन है, ज्यादा नजदीक भगवान है, भगवान है नजदीक कोई कोई नहीं। देखो दिखता नहीं है, भगवान अपने नैरा है, नैरा लोग कहते हैं कि हमारे भाई है, बंधु है, हमारे नजीक है, भगवान उस नजीक कोई है ही नहीं, नैरा राज है भगवान। ईश्वर अंश जी अविनाश, अब इस न्याय क्या हो तो भगवान के हैं, ये मानन चाहिए, भीतर से स्वीकारकरण चाहिए। सर्व को यतम हो या सुन हुए परम वच, दसवें अध्याय में कहा सुन हुए परम वच, अठारह में कहा सर्व को यतम हो या सुन हुए परम वच। भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ, हम आपके केवल भगवान के, और कोई अपना है नहीं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है, और कोई अपना नहीं। अपना कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है, अपने केवल भगवान है। मेरे माया ने कह दिया, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये बात है। मैं तो भगवान है, इसके सिवाय कोई अपना ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश केवल भगवान गांव में ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख ईश्वरांश जीव अविनाशी ये सब भाई बहन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं भगवान ने ये स्वीकार कर रहे हैं इतनी कृपा करे हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं सब काम ठीक हो जाएगा बात है विलक्षण भगवान की कृपा के पात्र हैं हम जानते नहीं हैं भरने से शेर जी ने कहा था हम जो बात है वो खुलासा करते नहीं है ऐसी विचित्र बात है भीतर से हृदय से हम भगवान के हैं ये स्वीकार कर रहे स्वीकार कर रहे हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान ने सबको अपना बना बना अपना स्वीकार किया है वे अलग अलग है सब भगवान के हैं